Уилс 27-р бүлэг. Бидний Итали руу сонгоцоор явуулахар шийдэж, Паул болон өөр хэдэн ялтнуудыг Августийн ангийн зуутын дараага Юлид хариуцуулсан байв. Азийн эрэг хавийн нутгаар явах гэж байсан Адрамутийн усан онгоцонд бид сууцгааж тэнгист гарав. Бидний хамт Теслоникийн Македон хүн Аристарх байлаа. Маргааш нь бид Сидоны ирэх зогсов. Юли Паул сайхан сэтгэл гаргаж түүнийг анд нөхөд дээрэн очин асруулахыг зөвшөөрөв. Тэндээс бид тэнгист гарч салхины эсрэг явсан тул Киприйн нөмрөөр хөвөн Клик Памфулын эргээр дайрч Лукийн мурад газар дав. Зуутын дарга тэндээс Итали руу явж байсан Александрийн усан онгоцыг олж биднийг суулгалаа. Хүчтэй сэлх биднийг урагш явуулахгүй байсан тул бид цөөнгүй хоног удаан хөвсөөр Книдэд арэ гэж хүрэв. Тэгээд бид Салмоны өмнөх Кретийн нөмрөөр хөвлөө. Арэхийн хөвсөөр бид Ласай хотын ойролцоох үзэгсэлд бомб хэмээх газар эрцгээв. Ийхүү баггүй хугацаа өнгөрсөн бөгөөд мацаг барих үед ч өнгөрсөн байлаа. Аялал уламж аюултай болж байсан тул Паул тэдэнд сэрэмжилүүлж, «Ирчүүлээ, сайш аялах нь зөвхөн усан онгоц болон ачаанд том гарц учруулах төдийгүй, бидний амь насанд аюул учруулж болзошгүй гэж би бодож байна» гэв. Гэвч зуутын дарга Паулын үгэнд итгэхээсээ илүү онгоцын ахмад ба залуурчинд итгэж байлаа. Тэр зогсоол нь өвлчхөд тохиромжгүй байсан тул олон хүмүүс тэндээс тэнгист гарч хэрв чадвал Фоник химээх Кретийн бомбтод хүрч өвлийг өнгөрөөж гэж шийджээ. Уг бомбт нь зүүн өмнөд ба зүүн хойд зүг рүү харсан байрлалтай аж. Өмнө зүгийн зөөлөн салхиулж эхэлсэнд тэд хүснээр болох нь химээн санаж зангуугаа татаж Кретийн дагуу эрэг дагаж хөвөв. Харин тун удалгүй их газраас Ирекулон гэдэг хүчтэй салхи хуйлрын салхилахад усан онгоц сүр чадалгүй салхинд хөтлөгдөн туугдахад хүрэв. Бид Клауда химээх нэгэн багахан арлын нөмрөөр өнгөрч явахдаа онгоцны завийг арайчуу тогтоом барьж байлаа. Тэд завийг дээш гаргаад татлагаар усан онгоцыг бүслэн татаж сүртэд хайргадчихвээ гэж имэн зангуугаа буулгаад салхины айсаар хөвөв. Шуурганд хүчтэй шидэгдэж байснаас болж дараа өдөр нь тэд ачаагаан хайцгааж эхэлв. Гурав дахь өдөр нь тэд өөрсдийнхээ гараар усан онгоцныхон тоногдох хөөрөмжийг хайцгаав. Олон өдрийн турш нар оддож үзэгдсэнгүй. Шуурхч аажмаар ширүүсэж байсан тул бидний аврагдах горилог аажмаар тасарлаа. Хүмүүс удаан хугацаагаар хоол ундгүй байв. Тэгтэл Паул тэдний дунд босож зогсоод, «Ирчүүлээ, та нар миний үгийг дагаж Кретээс хөдлөөгүй байсан бол энэ сүйрэл хохирлыг амсахгүй байх байсан. Одоо харин би та нараас ир зоригтой байхыг хүсэе. Учир нь та нараас хинч амиан алдахгүй бөгөөд харин усан онгоц л сүйрнэ. Үрд чинь миний харьяалагддаг болон миний үйлчлэг бурхны нэгэн тэнгэрлэгч өмнө минь зогсож, Паула, Буэ, чи Цезарийн өмнө зогсох ёстой. Үзэгтүүн, чамтай хамт явж байгаа бүх хүмүүсийг бурхан чамд сойрхсон» гэв. Иймээс ир зоригтай байцгаа, ирчүүлээ. Яг миний хэлсний дагуу болох болно гэж би бурханд итгэж байна. Харин бид ямар нэг аралд газардах хэрэгтэй гэлээ. Бид Адриатын тэнгисээр туугдсаар 14 дэх шинтэйгээ золгов. Гэтэл шөн дунд усан цэргүүд их газар төхөн яваг таамаглаад тэнгисийн гүнийг хэмжихэд 20 алд байлаа. Цааш жаахан яваад тэд бас нэг хэмжилт хийхэд 15 алд болсныг мэдв. Ингээд хаа нэгтээ хад мөрөхөөс болгоомжлон тэд усан онгоцны хитгнээс 4 зангуу хаяад өглөө болоосоо хэмээ залбирч байлаа. Усан цэргүүд онгоцноос зугатахыг оролдож хошуунаас зангуу авч хаях дөрөв зүйлэн завийг тэнгист буулгав. Паул зуутын дарга болон цэргүүдэд, «Хэрв энэ хүмүүс онгоцон дээр үлдэхгүй бол та нар аврагдаж чадахгүй» гэхэд нь цэргүүд завьны усыг тасдаж завинуудыг унгав. Үр цайхын өмнө Паул бүх хүмүүст юм итгэхийг уриалж. Та нар өнөөдөр 14 дэх өдрөө юу ч идэлгүй үргэлж харсаар явж байна. Иймд та бүхнийг юм идэж гэж би уриалж байна. Ингэх нь аврагдахад тань хэрэгтэй. Учир нь та нарын толгоогоос ширхэг үсч унахгүй ингэлээ. Тэр инхүү хилээд талах авч бүгдийн өмнө бурхан талархал өргөн хуваагаад идэж эхлэв. Тэд бүгдээрийн урамшин зоригжиж бас юм идцгээлээ. Усан онгоцон дээр бид бүгдээрийн 276 хүн байв. Тэд цатал идчихэд онгоцыг хөнгөн болохын тулд буудайг тэнгист хайж эхлэв. Өглөө болох үед тэд их газрыг таньч чадсангүй. Харин илсрэхэг эрэг бүхий нэгэн тохойг олж хараад хэрв чадвал онгоцоо тийш нь гаргахаар шийдэв. Ингээд зангуугаа тасдаж тэнгист орхиод залуурын татлыг судруулаад урд талын даргуулыг салхины дагуу болгон нэргийг зүглэв. Гэтэл хоёр тэнгисийн залгаа болох шүрэн цохоог онгоц мөргөн хайргадаж хошуугаараа зоогдөн хөдөлгөөнгүй боллоо. Онгоцны хитэг хүчтэй давлгаанд хэмх цохогдов. Сэргүүд ялтнуудыг сэлэн зугтаалахын тулд тэднийг алах санаатай байлаа. Гэвч Паулыг аврахыг хүссэн зуутын дарга тэднийг боливулж, сэл чаддаг хүмүүсийг онгоцноос үсэрч их газарт төрүүлж хүрхийг, харин бусдыг нь банз юм уу онгоцны ямар нэг юм хэрэглэн сэлхийг тушаав. Ингэж бүгдээрээ 9 мэнд их газарт хүрсэн билээ.